سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا چاہتا ہے، سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا چاہتا ہے، نت نیا چرم ہر ایک آن ہوا چاہتا ہے، نت نیا چرم ہر ایک آن ہوا چاہتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا چاہتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا چاہتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، نفس و شیطان کی ہے آن اطاعت پر دل، نفس و شیطان کی ہے آن اطاعت پر دل، آہ مائل میرے اللہ ہوا چاہتا ہے، آہ مائل میرے اللہ ہوا چاہتا ہے، لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے، لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے، گندگی میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل، نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل، آہ مائل میں تیرے اللہ ہوا چا نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل آمائل میرے اللہ جاتا ہے آمائل میرے اللہ جاتا ہے عارضی آفت دنیا سے تو دل ڈرتا ہے عارضی آفت دنیا سے تو دل ڈرتا ہے ہائے بے خوف عذاب سے ہوا جاتا ہے آئے بے خوف بو سے ہوا جاتا ہے المدد یا شاہ ابرار مدینے والے المدد یا شاہ ابرار مدینے والے المدد یا شاہ ابرار والے المدد یا شاہ ابرار نے واگو کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا المدد یا شاہ ابرار والے اے رب کے حبیب اے میرے طبیب اچھا بیمار نہیں ہوتا المدد یا شاہ ابرار نے والے شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا المدد یا شہر مدینے دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا المدد یا شہ ابرار مدد یا شاہ ابرار مدینے والے گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں آئے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی گیسی عادت یا رسول اللہ المدد یا شہ ابرار مدینے والے المدد یا شہ ابرار مدینے المدد نے وا کمر اعمال بد نے ہائے میری توڑ توڑ رکھ دی تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ میرے منہ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے میرا چہرہ ہو تابا نور عزت یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم میں لائی کے نارے جہنم ہوں بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ گناہ لمحہ آئے اب بڑھتے ہی جاتے ہیں نہیں پر اس پہ آئے کچھ ندامت یا رسول اللہ المدد یا رار مدینے المدد شہ ابرار لے والے المدد یا شہ ابرا رمدی والے قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے، قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے، اپنی الفت کا مجھے جان پلا دو ساقی، اپنی الفت کا مجھے جان پلا دو ساقی، قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے، قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے، اپنا غم ایسا عطا کر کے کلیجا پھٹ جائے، اپنا غم ایسا عطا کر کے کلیجا دیکھ کے سب کہیں دیوان نہ چلا جاتا ہے، دیکھ کے سب کہیں دیوان نہ چلا جاتا، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل رے اللہ اللہ، امتحان کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا آتا، تو بخش بے حساب کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا، امتحان کے کہاں قابل رے اللہ اللہ، امتحان کے کہاں قابل بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ اللہ امتحان ہوں میں پیارے اللہ بے سبب ہے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نا پرسش نام غفار مولا تیرا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے امتحان کے کہاں کا ہوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا چاہتا ہے بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا چاہ آ جاتی نہیں ہے عادت آوا کوئی آہ جاتی نہیں ہے عادت آوا کوئی وقت انمول یوں برباد ہوا جاتا ہے وقت انمول یوں برباد جاتا آخری بات ہے آ جا میرے مدنی آ جا آ جا آخری بات ہے آ جا جا آ جا آخری وقت ہے آ جا آ جا جلوائے پاک دکھا جا میرے مدنی آ جا مجھ کو اب کلمہ پڑھا جا میرے مدنی آ جا مجھ کو قدموں سے لگا جا میرے مدنی آ جا میرے اسی یار کو مٹا جا میرے مدنی آ جا آخری وقت گئے آ جا نی آ جا آہا مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے آہا مجرم تیرا دنیا جاتا میرے آقا محشر میرا پردہ رکھنا رکھنا میرے آقا سر محشر میرا پردہ رکھنا راز عیبوں کا میرے فاش ہوا جاتا ہے راز عیبوں فاش ہوا جاتا ہے آؤ اب شفاعت میرے شافع آؤ آؤ آؤ اب بحر شفاعت میرے شافع